أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, İnşikak suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Mekke dönemi ayetlerinde Allah'a iman birinci derecede en çok anlatılmış, ikinci derecede en çok anlatılan ahirete imandır. İnsanlar doğduğu anda ilk nefes alışlarıyla ömürlerini tüketmeye başlıyorlar. Her nefes alış ve verişi, hani yol alan adamın her adımda mesafeyi kısalttığı gibi, bizim de her nefes alışverişimiz ecelimizi kısaltıyor. Varacağımız yere doğru gidiyoruz. Bazıları yeryüzüne bakıyor, doğduğu günden beri dağ yerinde duruyor, deniz yerinde duruyor, güneş de doğuyor ve batıyor. Yani bunların sonu gelmez diyor. Ama Rabbim diyor ki, hayır. Nasıl ki baban gitti, deden gitti, annen, anneannen, babaannen gitti, bunlar da gidecek diyor. Ama eceller farklı. Yani insan, hayvanlar vardır. Bir saat yaşayan canlılar vardır. Bir gün yaşayan canlılar vardır. Bir hafta yaşayan canlılar vardır. Bir saat yaşayan bir canlıya göre insan ömrü ona anlatsanız diyecektir size. Yani insanın 70 yılıyla, 80 yılıyla, 90 yılını 24 saatle çarpsanız çok uzun gelir ona. İnsanlığın ömrüne göre de dünyanın ömrü çok daha uzun. Ama Rabbim onun da sonu gelecek diyor. İde sema ün şakkat. Gökyüzü yarılıverdi. Ve ezinet li rabbiha ve hubbat. Rabbin emrine kulak verip itaat ettiğinde. Rabbim şu anda verdiği emri yerine getiriyor gökyüzü de yeryüzü de. Hani ve lillahi mülkü semavati vel arz. Yüsebbihu lillahi ma fis semavati vel arz. Ve lil ardı tiya tav'an ve kerhen ve ileri turcaun. Allah Celle Celaluhu'ya onun koyduğu kanunlara yeryüzü de uyuyor, gökyüzü de uyuyor, dereler uyuyor, çaylar uyuyor, uyuyor. Yıldızlar da o emre uyuyorlar. Bir gün geliyor, Rabbim diyor ki dönün eski halinize. Dönüveriyorlar. Gökyüzü yarılıyor. Rabbimin emrine itaat ediyoruz. Önce evvela söz dinliyor. Sonra da itaat ediyor. Biz de aynısını yapıyoruz diyoruz ya. Semi'na ve eda'na. Her gün yatsı namazının arkasından Amener Rasulü'yü okurken Ya Rabbi Peygamberin o nidasını işittik. Kur'an'ı bize verdi. İşitmekle kalmadık. İtaat da ettik. Diyoruz ya. Dağlar da bunu yapacak. Yıldızlarla bunu yapacak. Ve idel ardu müddet. Yer yüzü dümdüz hale getiriliverdiğinde. Ve elgat ma fiha ve tehallet. Yer yüzü içinde ne varsa hepsini boşaltıverdiğinde. Yani mahşer yerinde insanlar toplanıverecek. Yer yüzünden çıkacaklar. Yer yüzü onları boşaltmış olacak. Ve edinetli Rabbiha ve hukkat. Yine Rabbine kulak verip onun kelamını dinleyip emrine itaat ediverdiğinde diyor Rabbim. Ya eyyühel insan, ey insan. Tabi burada el kelimesiyle bütün insanlık, yani tek insan değil, bütün insanlık kastedilmiştir. Ama muhatap benim, sensin, tek tek şu andaki 6 milyar insan. Hepsi muhatap. Ve bize diyor ki, inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan femülâgîh. Sen çabalayıp durmaktasın Rabbine doğru. Çabaladıkça çabalıyorsun ve sonunda Rabbine kavuşacaksın. Herkes bir çabanın içerisindeler. Dünya gemisine Rabbim bindirmiş bizi. Dünya dönüyor. Biz, hani Mevlana'nın ifadesiyle değirmen taşının üzerinde dönen karınca gibiyiz diyor. Dünya üzerinde biz, değirmen taşının üzerinde dönen karınca gibiyiz. Dünya böyle dönüyor, biz bu tarafa da gidebiliriz, doğuya gidebiliriz, batıya gidebiliriz, güneye veya kuzeye gidebiliriz. Ama dünya değirmeninin istikametinde yol alıyoruz biz. Ecelimize doğru gidiyoruz. Ve Rabbimizle karşılaşacağız. Yaradanımızla buluşacağız orada. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْغَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا. Rabbin huzuruna vardığında, mahşer yerinde insanlar toplandığında, o dehşetli zor günde, hani hocalarımız şöyle ifade ediyor, bin ayağın bir ayak üzerinde olduğunda, herkes kabrinden kalktığından, anadan uruyan çıplak olduğunda, çıplak olduğunu sevgili Peygamberimiz bildiriyor. Hazreti Ayşe validemiz, ya Resulallah, insanlar, yani edep yerlerinin açık olması nedeniyle orada utanmayacaklar mı dediğimde, herkes kendi derdine düşecek, kimse kimseyi de görmeyecek. Derdine düşme var diyor orada. Ve mahşer yerinin sıkıntısında, yine sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinde, Allah'ın gölgesi, yani bir yarattığı bir gölge altında gölgelenecek olan insanları sayıyor sevgili Peygamberimiz. Yani imanını sağlam tutanlar, gençliğinde güzel ibadetleri yapanlar, anne babasına çok güzel hizmet edenler, ülkesini adaletle, tabii İslam adaletiyle yönetenler, tüm bunlar ki orada sınıfları sayıyor, bunlar orada rahat olacaklar. Böyle bir ortamda müminlerin amel defterleri sağ tarafından verilecek diyor. Ve kitabı, yani kitabı, amel defterlerimiz melekler tarafından yazılıyor. İnfitar suresinde bunun tefsirini yapmıştık. Kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun diyordu Rabbim. Yazıcı melekler sizin ne yaptığınızı biliyorlar. Yani yazıyorlar da. O defterler verilecek bize. Sağ taraftan veriliyorsa ha iş iyi. Sol veya arka taraftan veriliyorsa işler kötü. Rabbim diyor ki o zaman فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا Kolay bir şekilde hesabı görülecek, hesabı çekilecek. Yani amel defterleri dartılacak tabi. فَاَمَّا مَنْ ثَغُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ ف۪ي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Amel defteri ağır geliyorsa, iyilikler ağır gelmiş. Tabi başta iman, o şart. İman olmaz da, bütün mal varlığınızı yeryüzünün fakirlerinin tamamını zengin edecek şekilde verseniz, bütün hastaların tedavisini yaptırsanız, bütün kuşların kırık kanatlarını tedavi ettirseniz, iman olmayınca, yani Allah'a ahirete inanmıyorum diyen adamın ahirette alacağı bir şey de yok. Onun bir faydası olur. Cehennemdeki yerinin hafifletilmesi söz konusu. Yani cehennem de tabaka tabaka, oradaki yerinde hafifleme olur ama amellerimizin bize fayda vermesi için imanımızın olması şart. Başka yolu yok. Onun hesabı kolayca görülüverecek. Amelleri artırıyor, amel defteri ağır gelmiş, iyilikler ağır gelmiş ve o fevve fî îşetin râziye, o hoşlanacağı bir hayatın, yaşantının içerisine alınacak. Yani cennete. Burada ise şöyle diyor. Kolay bir şekilde hesabı görülür ve yengalibü ilâ ehlihi mesrûrâ. Bu İnşikak suresinin 9. ayet kelimesidir. Hatırınızda olsun. Ailesinin yanına mutlu bir şekilde döner. Hocam, baba, oğul, anne, kız, aile, kardeşler, dayı, amca, teyze, ahirette de buluşma imkanı olacak mı? Evet. Annenizi seviyorsanız, çocuklar için söylüyorum, ama annenizin amelinde eksiklik varsa, onu çok nazik, kibar bir dille onu uyarın. Anne ve babalar, çocuklarınızı seviyorsanız, mutlak surette onların gönüllerine Kur'an'ın tarif ettiği imanın girmesi için gayret gösteriniz. Yoksa o can parçanız, ciğer pareniz yanar. Bu dünyada elinin kibrit aleviyle bile yanmasından ciğeriniz yanan bu yavrularınız sonsuz senelerde yüreklerle imanı Kur'an'ın tarif ettiği şekilde yerleştiririz. Sonra Kur'an'ın tarif ettiği ameli, yani günlük yaşantıyı sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını örnek alarak yaşayınız ve yaşatınız. O zaman beraber oluyoruz. Cennette anneler, babalar, çocuklar bir aradalar. Amelleri farklı, cennetteki yerleri de farklı. Ama Rabbim en üst derecede hangisi ise, oğul veya kız, baba veya anne, en üst makamı cennette hangisi kazanmışsa, diğerleri de onun makamına yükseltiliyor. Orada da ailevi dostluklar devam ettiriliyor. Rabbim bunu öyle ifade ediyor. Ve yengalibu ila ehlihi mesrura. Sevinçle, mutlu bir şekilde ailesinin yanına dönecektir diyor Rabbimiz. Ve emmâ men utiye kitâbehu verâe zahri. Kimin de kitabı arkasından verilecek olursa fesev cehennemde yanmak yerine ölümü isteyecek. Ey ölüm nerelerdesin diye bağıracak. Nebe suresinin son ayet-i kerimesini de tefsir ederken demiştik. Rabbim o da öyle diyor. Ve yekulul kafiru ya leyteni küntü türaba. Kafir o gün şöyle diyecek. Ah ne olaydı? Keşke toprak olsaydı diyecek. Ama fayda vermeyecek. Öyleyse biz hani bir ilahi de var ya, eyvah demeden Allah diyelim. Gelin böyle yapalım. Yalnız biz değil, çocuklarımız, kardeşlerimiz, yakınlarımız, komşularımız, dostlarımız, daire arkadaşlarımız, asker arkadaşlarımız. Arayın, bulun bunları. Ben konferanslar nedeniyle mümkün mertebe askerlikte tanıdığım 24 ay yaptım eksiksiz. 24 ay askerlik yaptığım yerde tanıştığım, dost olduğum arkadaşların hemen hemen tamamını buldum. Bazılarıyla gidip geldikçe görüşüyoruz. Onlar İstanbul'a geldikçe görüşüyoruz. Hatta bir tanesi hiç namazla niyazla da ilgisi yokmuş. Cuma günleri telefon eder. Hocam Cuma'dan çıktım da öyle telefon ediyorum diyor şimdi. 30 yıl sonra aradım buldum ya onu. Hocam Cuma'dan çıktım da öyle aradım diye veriyor. Bakınız aramanın neticesidir bu. Aramanın neticesidir. Evet. Ve yasla se'ira. Ölümü tadacak, ölümü isteyecek. Keşke ölseydim diyecek ama ölemeyecek. Ve yasla se'ira. O alevi, alevli ateşe yaslanacak, atılacak. İnnehu kâne fî ehlihi mesrûrâ. O bir zamanlar dünyadayken ailesi arasında çok mutluydu, sevinçliydi. Şimdi yukarıdaki ayet, mümin mahşer yerinde amel defteri sağından verilip hesabına kolayca görüldükten sonra ve yengalibu ila ehlihi mesrur. Ailesinin yanına mutlu bir şekilde dönecek cennete. Cennette ailesiyle beraber olacak. Rabbim diyor ki kafir, amel defteri arkasından verilenler cehenneme atılacak. O da mutluydu bir zamanlar dünyadayken. Ailesiyle beraber sevinçliydi. İnnehu zanne en len yahur. O dönüşün olmadığına inanıyordu. Mahşer yerinde dirilişin olmadığına inanıyordu. Bela inne rabbehu kâne bihi basira. Halbuki Rabbi onu her zaman görmekteydi. Her zaman onu gören, bizi gören bir Rabbimiz var. Kafir ise o Rabbin bütün verdiği nimetlerden yararlanıyor. El nimetinden, dil nimetinden, ayak nimetinden, göz nimetinden yararlanıyor. Arkasından yok canım Allah mı olurmuş ya bu kendiliğinden oluyor diyor. Oğlum kendiliğinden bir şey olsun da bir görelim. Yok öyle bir şey. İlim adamları da olmaz öyle bir şey diyor. Fela uqusimu bişşafak. Hayır, diyor Rabbim. Şafağa yemin ederim ki, velleyli ve ma vesak. Geceye ve gecenin içindekilere yemin ederim ki, vel gameri idettesak. Değerlendiği zaman aya yemin ederim ki, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا an طَبَقًا. Siz durumdan duruma, halden hale geçeceksiniz. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Bütün bunlara rağmen onlar neden iman etmiyorlar? وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ Kafirler iman etmedikleri gibi yalanlıyorlar da. Allah'ı, peygamberini ve onun getirdiği ayetleri de yalanlıyorlar da. Diyor. Allah Celle Celaluhu nimetlerine dikkatimizi çekmişti. Nazi'at suresinde. Yani ahraca minha ma'aha ve mer'aha meta'an lekum ve li en'amikum demişti. Sizin yiyeceklerinizi, hayvanlarınızın yiyeceklerini çıkaran o Allah Celle Celaluhu. Gökyüzünü yaradan o Allah Celle Celaluhu. Yeryüzünü yaradan o Allah Celle Celaluhu diyor. Burada da şafağa dikkat çekiyor. Ya Allah bizi nasıl diriltecek? Olur muymuş öyle diyenlerin hemen yani Rabbi ile ahirette karşılaşmayı ya inanmayan, mahşer yerinde toplanmaya kabul etmeyen, inanmayan insanları bize bildirdikten sonra diyor ki فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ Şafağa yemin ederim diyor. Şafağı getirmek kimin haddine yeryüzünde? İnsanoğlu elektriği, suyu elektriğe dönüştürdü. Kömürden elektrik üretti, rüzgardan elektrik üretti. Hani şu anda bile bizim kayıtlarımız o elektrikle yapılıyor. Gece bir İstanbul şehrinde milyonlarca ampul yanıyor ama ışık ne kadar? İşte sokak aralarına gittiniz mi karanlıktır. Sokak aralarına bile döşendiği yerlerde karşıdan adamın karaltısını görüyorsun. Ama şafak atıp biraz sonra da güneş doğuverdi miydi? Yeryüzünün yarı tarafı aydınlık hale geliveriyor. O şafağı yaradan Allah Celle Celaluhu dünyayı döndüren yörüngesinde güneşi yörüngesinde döndüren geceyle gündüzü ayarlayan o Allah Celle Celaluhu var ya, o ayı hilal halinden dolunaya dönüştüren, dolunaydan hilale dönüştüren o Allah Celle Celaluhu. Biz meni halinden ete kemiğe bürünen, sonra insan diye görünen, çocukken delikanlı, delikanlıyken ihtiyar hale gelen bizler. Halden hale gidiyoruz. Ayın hilal halinden dolunaya döndüğü gibi, dolunaydan hilale döndüğü gibi, bunu bütün bunları evirip çeviren Allah Celle Celaluhu görüp duruyoruz. Hani dolunayı gösterseler, ya bu 15 gün sonra var ya şu hale gelecek. Yok canım öyle şey mi olurmuş? Hiç bilmeyen biri için bu. Ama öyle olduğunu görüyoruz. Biz 5 kiloluk, 3 kiloluk, 1 kiloluk çocuk olarak dünyaya geliyoruz. 50, 60, 70, 80, 100 kiloluk insan haline dönüşüyoruz. Tekrar toprağa dönüyoruz. Toprağa dönüyoruz. Hani Rabbim diyor, لَتَرْكَبُنَّ دَبَغَنَانْ دَبَغَنَانْ Şekilden şekile, halden hale geçiyoruz. Hani denizin kenarında balık tutan adam oltasına yem koyuyor, balığa yediriyor, balığı alıyorken yiyor. Aslında tabiat da onu yapıyor. Bize buğdayı veriyor, salatalığı veriyor, domatesi veriyor, eti veriyor, besliyor, besliyor, besliyor, çekiveriyor. Topraktan geliyoruz, toprağa gidiyoruz. Bizim toprağımız toprakta batmayacak bir sermayeye ihtiyacımız var. O da imanımız ve de amel-i salihimiz. Rabbim onu soruyor, ya bütün bunlar olup duruyor. Şafağın doğuşunu görüyorsunuz, hilalin dolunaya, dolunayın hilale dönüştüğünü, benim yaptığımı görüyorsunuz. Kendiniz halden hale, ben geçiriyorum, siz kendiliğinizden olsa kimse ihtiyarlamak istemez. Hani televizyonda seyretmiştim, kader konusunu işliyorlar, bayağı oldu. Bir fabrika falan da bulmuş bir hanımefendi, ben kadere madere inanmam diyor. Ben kendi kaderimi kendim yaratırım diyor. Kader deyince yalnız kötü şeyler hatırına gelir bazılarının. İyi şeyler de kaderdir, kötü şeyler de kaderdir. Nefes almamız da kaderdir, yürümemiz de kaderdir, oturmamız da kaderdir. Hanıma baktım, 50-55 yaşlarında var. Gerdan sarkmış aşağıya doğru. Sen gerdanın sarkmasını kendini istedin. Onun sarkması da kader. Saçlar beyazlanmış. Beyazlanmayı sen mi istedin? Beyazlanmak da kaderdir. Yaşlanmayı insana hiçbir insan istemez ama yaşlanıyor. Öyleyse vücutumuza biz hakim değiliz. Bizim üstümüzde bir hakim var. O da hakimler hakimi Allah Celle Celaluhu. Bütün bunlara rağmen فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Ya niye iman etmiyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. وَلِلَّذِنَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ Kafirler yalanlıyorlar. Allah'ın Resulü'nün getirdiği ayetleri yalanlıyorlar. Ahireti yalanlıyorlar. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا Onların işlerinde sakladıklarının tamamını Allah Celle Celaluhu en iyi bilmektedir. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Onlara acı verici, elem verici, acıklı azabı müjdele. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ İman edip amel-i salih işleyenler için kesintisiz mükafat vardır diyor. Kesintisiz mükafat yani ara verilmiyor. Bizim tokluğumuz vardır, açlığımız vardır, bulduğumuz vardır, bulamadığımız vardır şimdi. Cennette böyle bir şey yok. Kesintisiz, aralıksız Rabbimin nimetleri var. Yaptığımız imanımız ve amel-i salihimize bir mükafat olarak Rabbimiz tarafından veriliyor. Ayrıca bu memnun kelimesinde bir de şu mana var. Allah Celle Celaluhu hiçbir zaman cennette vermiş olduğu bu nimetleri başa kalkmayacağının da işareti vardır burada. Hani başa kalkma insanı rahatsız eder, rencide eder. Onun için Bakara suresinde yardımlaşmayı anlatırken Rabbimiz güzel bir söz قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَيْدًا Arkasından eziyet gelen sadakadan daha hayırlıdır. Adam iyiliği yapıyor da, ben sana iyilik yapmıştım yani. Diyen adamın bu iyiliğinden güzel söz daha hayırlıdır diyor. Allah Celle Celaluhu ya. Başa kalkma yok, nimetlerin solması, güllerin solması yok, ömürlerin kısalması yok, hastalıklar yok. Efendim her türlü hoşumuza gitmeyen şeylerin olmadığı bir cennette Rabbim ameli imanımız ve amelimizin karşılığı olarak mükafatlandıracağını bize bildiriyor. Rabbimiz o nimetlere kavuşanlardan eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.